राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। आषाढ़ शुक्ल अष्टमी विक्रम संवत 2057 8 जुलाई सन 2000 साय लगभग 5:30 बजे बिरला मंदिर नई दिल्ली। राम पराकृत नवदंधम परम ब्रह्म नाकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पौत्रगेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचामूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान्यवनीतदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्रविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओं नमो सुपरमात्मने नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। आप बताओ कोई बात हो तो नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। सुबह जैसे बताया ना, अपने स्वार्थ का अभिमान का त्याग करके प्रेम से बर्ताव किया जाए तो हमारा जीवन बड़ा शुद्ध हो जाता है। और स्वार्थ की जहां भावना होती है वो व्यवहार अच्छा नहीं होता, सबके हितकर नहीं होता, अपने भी हितकर नहीं होता। दिखता अच्छा है मोह के कारण, मोह वैचित्य धातु होता। अधर्मम धर्मे थे मन्यते तमसा वृता, तमोगुण से आवृत होती है बुद्धि। जब धर्म अधर्म देखता है, अधर्म धर्म देखता है, सर्वार्था विपरीता से सर्वर्थ विपरीत दिखते। दुनिया का व्यवहार बड़ा अच्छा मालूम देता है और पारमार्थिक बातें बड़ी खराब मालूम देती है। अंतकरण मैला होने से ऐसा होता है। जब पित्त का जोर होता है तो मिश्री भी कड़वी लगती है, मिश्री भी मीठी नहीं लगती है, कड़वी लगती है। तो कड़वी लगने पर भी सेवन करता रहे तो मिश्री में ताकत है, वो कड़वा पर मिट जाता है, पित्त गड़ जाते हैं तो मिठास पैदा हो जाता है। पैदा क्या मिठास तो है ही, अपना शुद्ध होने से, अपनी जीभ ठीक होने से ठीक नहीं लगता है। ऐसे ही स्वार्थ का अभिमान का त्याग करने पर बड़ा मीठा बर्ताव होता है, बड़ा शांति का बर्ताव होता है, सबके साथ बड़े प्रेम का बर्ताव होता है। तो भाई बहनों से प्रार्थना है कि अपने स्वार्थ का जाम त्याग करो। हमें ऐसा मालूम हुआ है, पहले ये मालूम देता था कि स्वार्थ का त्याग कैसे करें, कामना का त्याग कैसे करें, ये तो बड़ा कठिन मालूम होता है। परंतु तो बातों के समझने से मालूम हुआ कि ये तो बिल्कुल गलती की बात है। कामना का त्याग, अपने स्वार्थ का त्याग, ये तो बड़ी सीधी बढ़िया बात है। ये बात मालूम हुई। अब इस विषय में थोड़ा सा ध्यान दें आप लोग। स्वार्थ के कारण से, कामना के कारण से अपना मतलब दिखता, अपना मतलब, अपने मतलब का नाश होता है, फायदा नहीं होता है, नहीं खती का फायदा है। परंतु ये ज्ञान कब होता है, जब जड़ और चेतन का विवेक हो जाए, ठीक तरह जड़ चीज क्या है, चेतन क्या है, हम परमात्मा के अंश है और शरीर माया का प्रकृति का अंश है, इस बात को ठीक जानने से बहुत लाभ होता है और आध्यात्म उन्नति ठीक शुरू हो जाती है। जब तक ये विवेक ठीक नहीं होता तब तक आध्यात्म उन्नति ठीक ठीक तरह से आचरण में नहीं आती, और जब मालूम हो जाता है ये जड़ चीज है, जड़ चीज क्या पहचान कि जो आपको भी नहीं जानते दूसरों को भी नहीं जानते वो जड़ है, जो अपने को भी जानते दूसरों को जानते वो चेतन है। जानना है ना, जानना चेतन है, तो जानना ये अर्श है परमात्मा का, परमात्मा के साथ इनकी एकता है और जड़ता की एकता प्रकृति के साथ है। जीव को तो कहा बगैर ममय वर्ष हो जीव लोके जीव भूत सनातन, मेरा ही अर्श है केवल ममय वर्ष, प्रकृति का प्रश्न नहीं है, केवल शुद्ध मेरा अर्श है। और मन चटा जैसे ज्ञानेन्द्रियां और ये शरीर ये सब प्रकृति में स्थित है, इसको ये अपना मानना है। मुख्य भूल कहां होती है, जो अपना नहीं है उसको तो अपना मान लिया है और जो अपना है उसको भुला दिया, उस तरफ ध्यान ही नहीं दिया है। ये शरीर अपना है, रुपये अपने हैं, धन संपत्ति घर ये अपना है, ये अपना नहीं है, न अपने साथ रहते हैं न अपने साथ है, ये अपना है नहीं। ये जब तक अपना दिखता है तब तक कामना का त्याग कठिन मालूम देता है, और ये अपना है ही नहीं। जब ऐसा ज्ञान हो जाता है, ठीक समझ आ जाती है, तो कामना करना बिल्कुल मूर्खता है। कामना का त्याग अपना हित है, कामना में अहित है, अपना हित नहीं है, दूसरों का फायदा है, अपना फायदा नहीं है कामना में। आसक्ति कामना प्यारा लगता है, प्यारा क्यों लगता है, प्यारा के ऊंधा दाव है। जैसे जीभ खराब होती है पित्त के कारण से, तो मिश्री भी कड़वी लगती है, मिश्री कड़वी लगती है, और मिश्री कड़वी लगती तो बेटा क्या होगा, लगती है कड़वी। क्या कारण है कि पित्त है भीतर में, शरीर निरोग नहीं है। निरोग की जो जीभ होती है वो ठीक पहचानती है, रोगी की जीभ ठीक नहीं पहचानती। इस वास्ते लोगों को ईश्वर अपना अभिमान और ये बड़ा प्यारा लगता है, बड़ा अच्छा लगता है और बड़ा भारी नुकसान है हमारा और देश का, दुनिया का नुकसान है। पर उस नुकसान में आनंद मानते हैं, आनंद मानते हैं। जो हमारा नहीं है उसको हमारा मानना, जो हमारा है उसको हमारे भुला देना, ये मूल भूल है। मूल भूल में असली बिचरगी भूल है ये। हमारे प्रभु है, हम प्रभु के अंश है, माता पिता प्रभु है हमारे, भगवान है, और संसार ये हमारा नहीं है। आपके साथ में संसार नहीं रहेगा और प्रभु आपका पिंड छोड़ेंगे नहीं। आप कहीं भी जाओ, नरकों में जाओ तो भगवान अपने साथ में, स्वर्ग में जाओ तो भगवान अपने साथ में, सत्य लोग तक पहुंचो तो भी भगवान साथ में, महान नरकों में जाओ तो भी भगवान साथ में। अपने साथ रहने वाला साथी भगवान के सिवाय दूसरा नहीं है, अपना हितेशी भी है वो नहीं। गोस्वामी जी ने कहा उमा राम सम हेतु जग माहे गुरु पितु मातु बंधु को नहीं, गुरु पितु मातु बंधु प्रिय नहीं अपना नहीं है। उमा राम सम हेतु जग माहे भगवान अपना है सदा ही। क्यों अपना है कि ममई वंश है ना, अपना बालक किसको बुरा लगता है माँ को पूछो, सब बालक अच्छे हैं, अपना बालक अच्छा लगता है, अच्छा प्यारा लगता है, अपना बालक है। ऐसे भगवान के अपने बालक है आप सब सब सब के सब, जीव सूप से बना हुआ ममई वंश हो जीव लोके जीव भूत सनातन अनाधिकार से सदा से जीव बना हुआ मम ये वर्ष केवल मेरा आयुष है। जब भगवान में प्यारे रहेंगे तो संसार की कामना टिकेगी नहीं, ये आसक्ति टिकेगी नहीं, ये ठहरेगी नहीं, ये समझ में आ जाएगी बात। भगवान अपने हैं, अपने प्यारे, अपना हित करने वाले, अपना हित करने वाले प्रभु के सिवाय दूज है नहीं कोई। भगवान वो सदा हमारे हित करने वाले हैं, परंतु ये ज्ञान न होने से ऊंधी वृत्ति हो रही उल्टी, संसार प्यारा लगता है जो क्षण मात्र भी आपके साथ नहीं रहता। संसार आपके साथ एक क्षण भी नहीं रहता, सच्ची बात है वो समझ में नहीं आती। आपके साथ शरीर नहीं रहता, अगर आपके साथ रहता तो शरीर एक रूप रहता, आप एक रूप बता ही नहीं सकते। ये क्षण भंगुर है, क्षण मात्र भी आपके साथ नहीं ठहरता, हरदम आपसे अलग हो रहा है अलग हो रहा है। ये बात बड़ी मार्मिक है, बड़ी अच्छी है, बड़ी ध्यान देने की है। आपके जितने वर्ष आए हैं उनमें आपको ये मालूम हुआ था इतने दम जी गए हैं, जी नहीं है इतने मर गए, जितने वर्ष आए हैं उतने मर गए। आपके जीवन में से खर्च हुआ है, आपके जीने का जो दिन है उन दिनों में से खर्च हुए, ये मौत नजीक आ गई है, मौत मृत्यु नजीक आ गई है, इसको अपना समझते हैं। ये संसार किसी को मिला नहीं है, आज तक मिला नहीं और फिर मिलेगा नहीं, मिलने का संभावना नहीं है। और भगवान आपसे दूर हुए नहीं है, हो गए नहीं है, हो सकते नहीं है। बात ये है सच्ची, ये सच्ची नहीं हो गए ये सच्ची कि संसार मिला है, धन मिला है, मिला है तो आपके साथ रहना चाहिए। एक कौड़ी आपके साथ नहीं रहेगी, करोड़ों अरबों रुपया हो एक कौड़ी भी आपके साथ नहीं रहेगी। सब छूटने वाला चीज छूटने वाली है, पर दिखता नहीं, ऊंधी वृद्धि होती है, नहीं ऊंधा दिखता, ऊंधा उल्टा दिखता है। अधर्म धर्म बनी रही तपसा बता तमोवर से आवृत होने के कारण से अधर्म धर्म दिखता है, पाप पुण्य दिखता है, पुण्य पाप दिखता है, अच्छा बंदा दिखता है, बंदा अच्छा दिखता है। यह उल्टा दिखने के कारण से ही दुनिया फंसी हुई है। ठीक देखने की बात सुन लेते हैं, राजी हो जाते हैं, मानते नहीं, भीतर से जचती नहीं। क्यों नहीं जचती है? भीतर ऊंधी बात बैठी हुई है, उल्टी बात बैठी हुई है, इस वास्ते बस समझ में आती नहीं। बोले हित कर रहे आ जाए आपको तो स्वर छूट जाएगा। सर्वे भवंतु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सबके सब सुखी हो जाए। आज रहेगा मैं सुखी हो जाऊं, दूसरों की परवाह नहीं, ये सिद्धांत ठीक नहीं है। सबके सब सुखी हो जाए, सबके सब निरोग हो जाए, सबके सबके आनंद मगन आनंद मंगता है, किसी को भी किंचित मात्र भी कष्ट न हो, सब आनंद है। ऐसा भाव होने पर आदमी आनंद में मस्त हो जाता है, मौज हो जाती है, आनंद होता है। पास में भले कौड़ी एक न हो पर मस्त रहता है, आनंद रहता है। और भीतर लोभ लगा हुआ है तो अरमान के मिल जाए तो भी दरिद्रता छोड़ती नहीं, पिंड नहीं छोड़ती। गरीबों के घर में अभाव रहता है, इससे कम अभाव धनी आदमियों के घर में नहीं होता। ये हाथ को आपको दीजिए, आपको समझ में नहीं आएगी, परंतु विवेचन करें तो आप देखो तो समझ में आ जाएगी। गरीबों के घर में बर्तन कम रहते हैं, बर्तन में रसोई बनाने देख सी नहीं होती, और गरीबों ने कई कई बात बनी है, परंतु जितना घाटा गरीब धनी आदमियों का है उतना गरीब की घाटा नहीं होता। गरीबों ने लाख रुपया का नुकसान कर दिया, वही नहीं जन्म भर में धनी आदमी लाख लाख दो दो लाख पांच लाख दस दस लाख का घाटा होता है, तो ज्यादा घाटा धनी के होता है गरीब के होता है। गरीब में सब चीजें रहते हुए अमुक चीज नहीं है, अमुक चीज नहीं है, जैसे गरीबों के घर में अमुक चीज नहीं है, अमुक चीज नहीं है, ऐसा हाल है। इससे कई गुना अधिक धनी आदमियों के घर में होता है, एटायर नहीं है, गृह नहीं है, आदमी चाहने वाला नहीं है, नौकर नहीं है, नौकर का पक्ष ले तो माँ बाटा बेटा बेटी नाराज, बेटी का पक्ष ले तो बेटा नाराज, बेटे का पक्ष ले तो बेटे नाराज, ऐसा गरीबों के नहीं होता। पर मेरी चीजों का अभाव होता है, अमुक अमुक ये चीज नहीं है, अमुक नहीं है, अमुक चीज नहीं है, अमुक नहीं चाहिए। भोजन करने में भी वो चीज नहीं है, वो चीज नहीं है, वो चीज नहीं है, गरीब के घर में इतना घाटा नहीं होता, धनी आदमी बहुत घाटा है। अरे यार चटनी नहीं बनाई, चटनी हो जाती तो रंग खिल जाता, चटनी बनाई सब दो पत्ती है, अगर पुदीना की रख देते कैसी सुंदर हो जाती पुदीना। तो सर नींबू दिश होते तो देख रही हो जाता, नींबू दिश होते कदई पूर्ति होती ही नहीं, दुख पाते ही रहेंगे। रोटी मिल गई, घी में तली हुई पूरी मिल गई तो सागरी जरूरत तो क्या है, घी में तली हुई है, धनी में नहीं खा सकता, धनी के बहुत घाटा है। अमुक चीज नहीं है, अमुक चीज नहीं है, वो चीज नहीं है, वो चीज नहीं है, नहीं नहीं की लहर लगी है। आप ध्यान नहीं देते, कृपा करो ध्यान लो, थोड़ा ध्यान लो। धनी आदमियों के घर में घाटा बहुत घाटा, बहुत घाटा, बहुत चीज होगा, वो चीज नहीं है, वो आदमी नहीं है, ऐसा नौकर नहीं है, वो नौकर ठीक नहीं है, वो नौकर ठीक नहीं है। नौकर आपस में बातें करते हैं कि धन तो हो गया पर्यावरण के कारण से शेष व्याकार नहीं है। अच्छे अच्छे विद्वानों को लोग कहते हैं कि नहीं पढ़ तो गए, अकल नहीं, अकल नहीं, ऐसी बात करते हैं। जिनसे जीविका चलती है अपने घर का खर्चा चलता है, ऐसे आदमी होंगे और कहते हैं अकल नहीं है। साधु बाबा कुछ कौड़ी एक देते नहीं किसी को, कहते महात्मा से बड़े महात्मा से, उन्हें कमी नहीं रहती, कमी है ही नहीं, कमी किस बात की। कमी मन में तृष्णा होती है तब कमी होती है, मन में तृष्णा नहीं तो कमी है ही नहीं। और भी आनंद नहीं मिले तो मौज रहती है, मस्त होते हैं। अन्न वस्त्र नहीं मिले तो भी मौज रहती है, मस्ती रहती है, आनंद रहता है, कमी है ही नहीं। हमारे ऋषिकेश में साधु आए, वो कहते हम जाते हैं महाराज, वो क्या तकलीफ है कि माँ यहाँ भिक्षा बहुत देती है, अब भिक्षा बहुत देती है, अड़चन माता है भिक्षा बहुत देती है, ये सब जाते हैं। ये भी आप आ गए, ऐसी आमत है तो भिक्षा मिलती नहीं महाराज, भिक्षा महाराज चाहते वो क्या तकलीफ है, वो मरते थे। एक साधु बोले महाराज दाल है, छाछ है, दही है, किसी में ले कोई पात्र नहीं। मैंने कहा भाई मेरा कहने का स्वभाव नहीं है, कोई कहे तो कह देंगे, क्या जरूरत है बता देंगे। दो तीन दिन के बाद बोले क्या मत कहना, हमारी जरूरत नहीं है। कि दो तीन चार दिन निकल गए तो महीना निकल जाएगा, महीना निकाला तो बारह महीने निकालेगा, बारह नहीं तो उम्र निकल जाएगी, अभाव है ही नहीं। वही साधु बोलने लगे, वही वही मत करना, हमारी जरूरत नहीं है, हमारी जरूरत नहीं है। जब दो चार दिन निकल गए तो उम्र निकलने में क्या बाधा लगी, अरे उम्र महीना भर निकलने गए तो बारह महीना में क्या बाधा लगी, हमारी उम्र भर निकल जाएगी, जरूरत नहीं है। स्वयं स्वयं ये करने लगे तो जब हृदय में वैराग्य होता है, भगवान का प्रेम होता है, भगवान प्यारे लगते हैं, तब ये संसार कुछ कीमती नहीं दिखता, इनकी कीमती नहीं। बच्चे होते हैं छोटे तो कंकर और ठीकरी और कागज के लाल पीले टुकड़े और कांच के लाल पीले टुकड़े बड़े प्यारे लगते हैं, बड़े कूड़े कचरे में से उठा कर जाते हैं, हाथ पकड़ते हैं, ऐसे भीजते हैं, चुप जाते हैं भीतर, छोड़ देते हैं, देख ले खुश। तुम क्या मिल गया बताओ, मस्त हो जाते हैं, देख लिया सर आप ही वही हो, मेरे को याद है मैं भी वही हूं। एक झाड़ होता झाड़ के वो एक समूह देखे, एक समूह अब उसे देख रहे अब क्या बन गया बेटा, मूर्खता की हद होगी, मूर्खता ही मूर्खता बनी हुई, अरे घाटा पड़ गया, ये घाटा पड़ेगा, ये घाटा पड़ेगा। जाए विद राख राम ताई विद रहिएगा सीताराम सीताराम सीताराम कहिए, जाए विद राख राम ताई विद रहिए सीताराम सीताराम सीताराम, मस्त रहते, घाटा है ही नहीं। एक संत बैठे थे एक हजार का, बाबा जी अकेले ही बैठे हो, कि भैया अकेले तुम आया जब अकेला हो गया, मैं तो अकेला नहीं था, तेरे आने से अकेला हो गया, तो कृपा करो पधार जाओ तो अच्छा रहे, मौज रहती है हमारे, भगवान हमारे पास बैठे, तुम आए तो भगवान भी रहते, तुम्हारे आने से अकेले हुए, अब क्या समझे, समझने की ताकत में समझ सकते नहीं। उनको देखते हैं ये अकेले है, इसकी कोई नहीं है घर में, स्त्री नहीं है, बालक नहीं है, मेरे से कहते हैं महाराज तुम बन जाओ, मेरे से बनने में क्या जोर आया, आपके समान मैं नहीं बन सकता, मेरे समान आप बन सकते हो, घर से निकल जाओ मेरे समान हो गए। अब आपके समान सोरा कोसी काश लाऊ, कहां से स्त्री लाऊ, कहां से सासू लाऊ, कहां से बहू लाऊ, कहां से चीजें लावा, ऐसी चीजें को जब तो अवसर बनाओ। हमारे समान जोर क्या आया, सब छोड़ दिया बीमार मैंने मुझे चलो सारे चलो, नहीं रह सकते भाई, कोई जरूरत ही नहीं है। एक जगह मैंने दो तीन साधुओं को कहा, एक दो गृहस्थ थे एक दो साधु थे, वो आप यहां पर रहो और दो चार दिन के बाद टिके नहीं, कोई आदमी नहीं है यहाँ ठहरे ही नहीं। तो आदमी चाहिए तो साधु क्यों बने, अर्थ जाता है। एक बात वो याद आई, कहने में थोड़ा संकोच होता है, मैं वृंदावन में रहा कई वर्षों पहले की बात है, तो वृंदावन में एक साधु मेरे से कहने लगे, तुम दिन में दो बार तीन बार चार बार व्याख्यान लेते हो, सहिष्णु हजारों आदमी सामने रहते हैं, या बोलते ही नहीं, वहां पर कैसा मन लगता है। वहां तो मन लगता है भाई, कोई पूछने वाला नहीं, कोई व्याख्यान नहीं, वो रहते हैं तुम्हारे कह रहा चला माता रहता, हम तो रह जाते हैं एकांत में, बड़ा मौज होती है, आनंद होता है, बुखार में आनंद आता है महाराज। इसलिए मौज देती है, बुखार में बुद्धि का विकास होता है, मस्ती आती है, आनंद आता है, लोग बुखार में जितनी प्रतिकूलता होती है उसी में खुशी आती है, आनंद आता है। थोड़ा सा वैराग्य हो, थोड़ा सा थोड़ी सी भगवान में रुचि हो, परमात्मा थोड़े अच्छे लगे तो देखो आप संसार में आनंद ही आनंद होता है, सब आनंद में संसार में आनंद में आनंद में दिखता है, मस्त हो जाता है, बुखार में आनंद आता है। ऐसी बात है भाई, समझ में आवे ना आवे बात अलग है, पर बात है ऐसी सच्ची बात है। इस वास्ते ये कामना का त्याग कठिन कब मालूम होता है, कि जब भोगों में आसक्ति है कामना है तब कठिन मालूम देता है, और जब समझे जरे कामना है संसार के नाशवान चीजों कामना और अविनाशी की इच्छा हो जाए मन में तो कामना छूट जाती है। कामना उसी का नाम है जो नाशवान चीजों की इच्छा, जिम प्रति लाभ लोभ अधिकारी, जो चीज मिलेगी तो ही तो और कम बढ़ेगी, कम अधिक बढ़ेगा, लाखों करोड़ों रुपया घाटा, गरीबों में कभी होता ही नहीं होता। तो कामना में फंसे हुए हैं वे आदमी समझ नहीं सकते, अकल में आती नहीं बात, अकल में तब आवे जब भगवान अच्छे लगने लग जाए और संसार से फैलाई हो। नाशवान वस्तु के कितना दिन साथ में रहोगे, मैं कहता हूं आप कुटुंब के साथ घर के साथ कितना वर्ष रहोगे, आज बैठे हो हमारे साथ कुटुंब है, हमारे से घर है, कितना वर्ष रहेगा, अंत छोड़ पड़ना पड़ेगा, मरना पड़ेगा ही, शरीर को छोड़ना पड़ेगा ही, तो रोना पड़ेगा, रोना पहले से ही अपने अंत तो ये तजेगे पामर तू न तदे अब ही थे मन पसीते हो प्राणी अवसर भी थे, अंत तो ये तजेगे पामर, ये जितने हैं अंत में सब छोड़ेंगे, सब आप छोड़ देंगे, सबके सब आपको छोड़ देंगे। माँ छोड़ देगी, बाप छोड़ देगा, भाई छोड़ देगा, मित्र छोड़ देगा, स्नेही छोड़ देगा, घरवाल छोड़ देगा, कुटुंब छोड़ देंगे, कोई साथ नहीं देगा, साथ भगवान रहेगा। नरकों में भी भगवान साथ में, और साथ में कोई रहने वाला नहीं है। भगवान की आवश्यकता तब होती है जब अपने साथ के विचार करें, मेरे साथ कौन रहेगा। एक कुटुंबी कोई भी साथ में नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। अकेला मकान में पड़ा रहेगा, चुप चुप कोई साथ ही नहीं। और भगवान में मन लग गया, अर्थ आ गया, एकांत में सुख होता है, आनंद मिलता है, मस्ती आती है, संसार भी दिखता रहे, आता रहे, बुखार में आनंद, बीमारी में आनंद, अपमान में आनंद, सम्मान में आनंद, ना सुख काजी पंडिता, ना सुख भूप भया, सुख सहजा ही आवश्य ये तृष्णा रोग गया। ना सुख काजी पंडिता, ना सुख भूप भया, सुख सहजा से आवगी तृष्णा रोग गया। तृष्णा रोग सहजी सुख यार आठू पर मौज रहेगी, हर हालत में पूरे मर्द में ही जो हर हाल में खुश है, हर हाल में दुख में सुख में अविगुदा में प्रतिगुदा में, ये दिन की रात दिन रात जो अलग हम दिन रात ही होते। तो भाइयों, आप असली भगवान के पुत्र हो, अरे भगवान में लग जाओ, घर पर चले जाओ तो मौज हो जाए, आनंद हो जाए। कोरे मुसाफरी में बैठे ही मानते हैं, मुसाफरी मान लो, परदेश कलेश नरेश न को, ये दूसरा देश है, आपका देश नहीं, आपका घर नहीं है। कोई ब्याह कर गया आ गई, कोई जन्म कर गया आ गया, इकट्ठा हो गया, यार अपने अपनी बारी में सुनते हैं, समय कोई साथ में रहने वाला नहीं है। एक परमात्मा वो साथ में रहता है। सर्वस्व मृद सन्निवेश, ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय सुनिश्चित, सब प्राणियों के भीतर ईश्वर विराजमान है, सदा मौज विराजमान है। उस भगवान के साथ हो जाए प्रेम आनंद आता है। रंका और बंका थे तो दोनों जंगल में जाते, लकड़ियां ले बिक्री करते, और उससे जो आटा बन जाए उसे रोटी बना खाते। तो नामदेव जी महाराज थे, इनके भगवान के साथ में प्रेम था। तो नामदेव जी महाराज ने कहा कि महाराज, आप क्यों को धन देते हो, संपत्ति देते हो, इधर अंका बंका भी थोड़ा दे दो, जो कम से बचान बसन करे आपका, रोजी ना रोटी लाए, जंगल में जाते लकड़ी लाते बेचते कमल कर। भगवान ने कहा भैया ये लेते नहीं, महाराज आपको देना नहीं है, लेते क्यों नहीं, नहीं लेते क्यों, जंगल में जाते हैं। तो उन्होंने जाते हुए देखा, नामदेव जी ने बताया, तो थोड़ी दूर दूर जाते थे, कि पास में रहे तो भेद बात भी दो हो तो बातचीत हो जाए, तो भगवान के भजन में बात लगे। इस वास्ते दूर दूर सोते, पुरुष होता आगाड़ी, वो कुछ दूर पर दोनों से जा रहे थे। तो आगाड़ी एक मोरों की ढेर कर दी, मोर लगा दी, तो पुरुष ने देखा ये सोना है, इन पर स्त्री जाती है, ग्रहण करूंगी मैं, दृष्ट हो जाएगी। तो वो दूर डाल लगी इसने आगे, वो दूर थोड़ी थोड़ी दूर डरती थी, दूर के वो दूर क्यों डालते हो, दूर के ऊपर दूर डालने क्या फायदा है, तू पंखा है भाई, मैं रंग का हूं तू पंखा है। मेरे को सोना दिखता है, तेरे को धूल दिखती, धूल धूल क्या तो है, धूल को धूल क्या क्या मतलब है, धूल ही सभी धूल। आगे गया तो लकड़ियां करके भगवान ने इकट्ठी कर दी, देख आज सोने का दर्शन हुआ, आज लकड़ी भी दी मिलती, दर्शन मात्र का ये बात तो मेरा सोना दिख गया था, तो लग रही मेरी मेरी किसी ने अपने अपने कला सूखी लग रही, सब ले चूली मिलती नहीं, ये दर्शन का फल। पूरी उम्र में धोने की इच्छा हो रही भाई, वो सोना मिले, उस गरीबी में जो आनंद है वो आनंद, जो सुख पाया राम मदन ने सो सुख नाई, अमीरी में मजा पाया है मास्टर फकीरी में, वो फकीरी में मारा दरिद्र में आनंद है। हाथ में गोटा बगल में झोली चारुई धाम जगीरी में, नफा पाया है मस्त फकीरी में, अरे फकीरी में रे फकीरी में, नफा पाया है यार फकीरी में, मजा पाया है यार फकीरी में, मजा पाया है यार फकीरी में, मजा पाया है यार फकीरी में, हाँ जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में भाई, सो सुख नाही अमीरी में, मजा पाया है नार फकीरी में, मजा पाया है यार फकीरी में, हाँ भला बुरा सब का सुन लीजे, भला बुरा सब का सुन लीजे, कर गुजरान गरीबी में भाई, कर गुजरान गरीबी में, मजा पाया है यार फकीरी में, मजा पाया है यार फकीरी में, हाँ प्रेम नगर में रहनी हमारी, प्रेम नगर में रहनी हमारी, भली बनी आई सबूरी में भाई, भली बनी आई सबूरी में, मजा पाया है यार फकीरी में, मजा पाया है फकीरी में, मजा पाया है यार फकीरी, हाँ हाथ में कुंडी बगल में सोटा, हाथ में कुंडी बगल में सोटा, चारों ही दिशी जागीरी में भाई, चारों दिशी जागीरी में, पाया है यार, फकीरी में मजा पाया है यार, फकीरी में। हाँ आखिर यह तन खाक मिलेगा, आखिर यह तन खाक मिलेगा, काहे फिरत मगरूरी में भाई, काहे फिरत मगरूरी में, मजा पाया है यार फकीरी में, मजा पाया कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, साहिब मिलत सबूरी में भाई, साहिब मिलत सबूरी में, मजा पाया है यार फकीरी पाया है यार, फकीरी मेरे फकीरी मेरे फकीरी मैं हो, फकीरी मैं हो फकीरी मैं, मजा पाया है यार फकीरी मैं, मजा पाया है यार आप समझो कि आपके कुटुंब है सम्मान है, कुछ कोई है पास में, आपको दया आ गई कि बेचारे के लुगाई नहीं है, बालक भी नहीं है, घर भी नहीं है, आंटी में दाम भी नहीं है, सिर पर छाता भी नहीं है, पैर में जूते भी नहीं है, कपड़ा भी फटा हुआ है, बड़ा दुखी है। पर राजा महाराजा भी वहां जा करके संतोष पाते हैं, उनके पास जाकर के पूछते हैं, बातें करते हैं, ऐसी मस्ती है भीतर से आनंद मौज हो रही है, आठों पार आनंद सदा दिवाली संत के आठों पार आनंद हरदम मस्ती रहती है, भगवान में मन लगा है, प्रभु में चित लगा है, उस आनंद को देख करके शांति मिलती है, उनके द्वारा शांति मिलती है। नर नारायण खुद दो नर नारायण दोनों मिलकर ये उत्तराखंड में रहते हैं, दुनिया मात्र का हित करने के लिए तपस्या करते हैं, एकांत में रहकर मौज करते हैं, आनंद करते हैं, कभी किसी मात्र भी दुख होता ही नहीं, जो परिस्थिति आती है वो ठीक है। मनुष्य परिस्थिति को बदलने की चेष्टा करता है, बदलती है नहीं तो बदले उद्योग उद्योग में समय समय समाप्त हो जाता है और मर जाते हैं, पर भाई जो परिस्थिति भेजी है उसी में आनंद है, जो भगवान ने दी है परिस्थिति वो आनंद के लिए दी है, सुखदायी परिस्थिति भी आनंद के लिए, दुखदायी परिस्थिति आनंद के लिए है, दुखदायी परिस्थिति में जो आनंद होता है वो सुखदायी परिस्थिति में नहीं होता, सुखदायी परिस्थिति में पुण्य खर्च होता है और दुखदायी में पाप नष्ट होते, पाप अन्याय पाप गलतियां वे नष्ट होती है और सिद्ध शुद्ध होता है। यथार्थ चतुर्भे कनकम परीक्षते, सोने की परीक्षा होती है चार तीनों से, निगर्षण छेद रुता बता रही इस तरह से बना खुले न सीले न गुड़े न करवना, इससे आदमी की परीक्षा होती है। सोने की परीक्षा सुखदायी नहीं होती, कसौटी पर घसने पर घसने में आनंद होता है और होता है छेनी से काटने से और होता है तपाने से और होता है एन पर रख कर मारे फैल जाएगा, फटेगा नहीं। यथा चतुर्भे कनकम परिषदे निगर्ष छेद्र तापतार दे तथा चतुर्भे